يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1,000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ